już miałam dwie kariery. Jedna w elektronice, a druga w biznesie. Moja praca w elektronice mnie później bardzo porywała. Tam pracowałam chyba z 10 lat w Dolinie Krzemowej i to było fascynujące. Bardzo satysfakcjonujący, piękny i udany biznes importowania kamienia architektonicznego, marmury, granity, onyks, travertin, takie różne kamienie z całego świata do Kalifornii, design w tych kamieniach, no a potem jeszcze konstrukcja tego wszystkiego. To był duży biznes. Panie, no ja miałam dźwigi i wszystkie takie rzeczy, ale to było strasznie fajne. Jeździłam po całym świecie, kupowałam kamienie. Nie, w ogóle nie przypuszczałam, że napiszę książkę. I właśnie ta ciocia w Krakowie, ja się zawsze trochę bałam, bo ona była taka mądra. To piękna, piękna osoba, która, Żydówka, która nie wyjechała, była bezdzietna. A bezdzietnym osobom było trudniej chyba podejmować decyzję wyjazdu, bo większość ludzi, którzy mieli dzieci, wyjeżdżali dla dzieci. A ona została, ona była również prawnikiem bardzo wysokiej rangi, Janina Rut-Buczyńska, największy klub adwokacki w Polsce jest nazwany jej nazwiskiem. I ona zaczęła na mnie przeć, ty musisz to opisać, ty musisz to opisać. Ja muszę powiedzieć, że w momencie, w którym ona zaczęła to pisać po nocach wpierw, patrzyłem na nią, to rozumiałem, że to jest dzieło w czasie tworzenia. Ona zaczęła do tego wkładać niesłychanie dużo energii i niesłychanie dużo czasu. Ona mi od czasu do czasu czytała. I tam były łzy oczywiście. Jedna część składa się z reminiscencji, które niewiele miało wspólnego z Sabiną, dlatego że my obydwoje byliśmy gówniarzami wtedy, jak to się wszystko zdarzało. A druga część składała się z mojego cierpienia, czytając jej przeżycia. I pamiętam te wszystkie rozmowy i to takie jakieś kawałki powstawały i w końcu sobie zdałam sprawę, że ja mam dosyć, żeby to opublikować. Na któryś z moich spotkań autorskich ktoś, ja mówię ktoś, bo nie jestem pewna, to albo był Remigiusz Grzela, albo była Golda. Zaprosiła mnie pani Golda Tencer, żeby przeczytać fragmenty. To spotkanie prowadził Remigiusz Grzela. Krystyna Janda czytała fragmenty. Potem zaraz się zainteresowała książką. Potem przywiozłam tę książkę Magdzie. Ponieważ my od 20 lat razem spędzamy wakacje, wzięła tę książkę na wakacje do Toskanii. Ja tam to przeczytałam i po raz pierwszy w moim życiu się zdarzyło coś takiego, że ja od razu przeczytałam to po raz drugi. Pamiętam, że wyskoczyłam z łóżka na taras, gdzie siedziała Krysia. I uznała Magda, że z tego będziemy robić spektakl. Bardzo się z tego cieszę, bo to jest historia osoby właśnie nie takiej znanej, nie z establishmentu wtedy, nie takiej studentki politechniki, z ojcem szczotkarzem, rzemieślnicy, taka zupełnie sobie zwykła rodzina. I to jest przez to piękna opowieść, taka skromna opowieść, a jednocześnie tak poruszająca, bo pani Sabina zapisała wiele szczegółów, o których nie wiedzieliśmy pewnie. No ja marzyłam o tym Perelmanie i tym się zaczyna spektakl. Magda Umer, reżyser spektaklu Zapiski z wygnania w Teatrze Polonia w Warszawie. Wiele teatrów się odezwało i każdy coś robi na ten temat i bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Krystyna Janda. Natomiast ja od 2 lat wiedziałam, że musimy szukać jakiegoś pomysłu na spektakl rocznicowy. Lekcja, którą ćwiczę, to dzisiaj. Tożsamość jest kwestią wyboru. To, kim się jest i gdzie się przynależy, zależy od punktu widzenia. Tylko ludzie i systemy, którzy praktykują ignorancję i nienawiść, decydują o czyjejś tożsamości i za nim ich sądzą. To jest mały fragment tego. Spektakl jest bardzo silny i taki wcale niegrzeczny. Ja zawsze mówię, że ja myślę literaturą, a Krysia myśli sceną i to jest bardzo słuszne, myślę. Myślę, że ona ma rację, że książkę zawsze sobie można przeczytać, a takie przedstawienie spowoduje, że wiele osób po nią sięgnie. Specjalnie tak gram i taka jest forma tego spektaklu, że on jest jakby to, jakbym była robotnicą sceny. Ja po prostu robię ten spektakl, ja go układam za każdym razem. Ta opowieść jest trudna, dlatego to nie jest takie coś, że ja wychodzę i występuję. Tam nie ma pół grama występowania. Tam jest po prostu opowieść ludzka. Dla mnie wydarzenia marsowe to jest najważniejszy moment mojego życia, przełomu mojego myślenia, mojego światopoglądu, wielkiej mojej tragedii. Dlatego, że miałam 18 lat i 8 marca stałam na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego i to wszystko oglądałam na własne oczy. I widziałam, jak rozchodził się wiec i nagle wyszli jacyś panowie, których nazywano robotnikami z woli i wyjęli ze swoich prywatnych płaszczy i ubrań, pałki, zaczęli bić. I widziałam, jak bili dziewczynę w ciąży. Wciąż powtarzasz uparcie i skrycie. Patrzysz w okno i smutek. Masz pokój. No ja panią Sabinę poznałam wtedy przy promocji książki, więc już miałyśmy kontakt. Przed dwiema godzinami bardzo jestem poruszona naszym spotkaniem, natomiast z panią Sabiną już rozmawiam przez internet, a nawet przez telefon, bo kiedy się zbliża północ, to ja wiem, że już jest u niej popołudnie i że możemy chwilę porozmawiać. To nie był mój pomysł, znaczy nie. Ile osób sobie może marzyć, że Krystyna Janda zechce grać ich debiut literacki. Jest kilka ukochanych piosenek Krysi, kilka ukochanych piosenek moich. A w książce jest bardzo dużo poezji, także skorzystałyśmy z tej okazji, żeby emocje do spektaklu dodać właśnie tym, muzyką. Wciąż się śmiejesz, lecz coś tkwi poza tym. W Ameryce się czuję fantastycznie, ja jestem w domu, ale bez przeszłości. Wie pani, jakie to jest trudne? Tak pochodzić znikąd, urodzić się w wieku 20 lat. Do szkoły chodziłam przez 11 lat we Wrocławiu. Pewnego pięknego dnia, ja jestem 48 rocznika, ale okazało się później, że wszystkie moje koleżanki, albo prawie wszystkie, były z 47 rocznika. Ja się bawię w piaskownicy z 10 różnymi koleżankami, Małka, Perełka. I pewnego dnia one wszystkie znikły. Ja do domu z płaczem, że nie mam się z kim bawić. One wszystkie poszły do szkoły. Straszna tragedia w moim życiu, ja pamiętam. I w końcu tata zdecydował, że mnie zaprowadzi do tej szkoły. Może mnie przyjmą. No i pamiętam te całe dyskusje z dyrektorką, z nauczycielką, ona już umie czytać, ona tego, faktycznie ona powinna iść do trzeciej klasy, każe żydowskie dziecko jest genialne. No i przyjęli mnie do tej szkoły. Od drugiej klasy był język jidysz, od piątej klasy historia Żydów i literatura żydowska, jako przedmioty ekstra. Ale wszyscy wiedzieli, że siódme liceum to jest żydowska szkoła. I czasami nas spotykały bardzo niemiłe incydenty. Na przykład nas obrzucali kamieniami, wyzywali od Żydów. Moim rodzicom nigdy nie przyszło do głowy, że to mogła nie być żydowska szkoła. Wrocław był bardzo dziwnym miejscem, dziwnym w sensie etnicznym. No, kilka lat przed moim urodzeniem Wrocław zmienił populację 100%. Tam mieszkało dużo ludzi, którzy byli z Kresów, z Lwowa szczególnie, a jeszcze trochę autochtonów Niemców. Ja nie wiem, skąd się ci ludzie wzięli, ale tam wszyscy byli nowi w tym Wrocławiu. I myśmy naprawdę czuli antysemityzm. Teraz, znaczy z perspektywy lat, ja nie pamiętam dokładnie moich odczuć wtedy jako dziecko, ale z perspektywy lat, to ja myślę, że myśmy tak naprawdę nie rozumieli, dlaczego oni na nas rzucają tymi kamieniami. Tyle, że myśmy byli Żydami, a Polacy Żydów nie lubią. Nie było buntu. Nie pamiętam, żeby ktokolwiek chciał ukrywać tą tarczę, czy jakoś nie należeć. Ale bycie Żydem nie było takie proste. Gdy ziemia o szczęście, które się nie trafia czyjeś ścianą i ziemię całą, a zostanie tylko fotografia, to jest. Klasa liczyła osób? 36. A wyjechało? 35. Spotkaliście się państwo po latach? Tak, 28, nie znalazłam wszystkich. To właśnie spotkanie klasowe i moje przemówienie na tym spotkaniu klasowym, które napisałam i które zrobiło jakieś wielkie wrażenie. Wszyscy płakali. Byliśmy przyjęci przez prezydenta miasta w ratuszu. Dzień dobry państwu. Bardzo, bardzo serdecznie chciałbym państwa przywitać u państwa w domu we Wrocławiu. Bardzo dziękuję, że państwo przyjechaliście. Prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz. Wrocław jest dość aktywny na arenie międzynarodowej, więc bywali tutaj różni wielcy. Była Angela Merkel, Nagrodę Wrocławia odbierał George Bush Senior, był i Dalaj Lama i inni wybitni przedstawiciele myśli światowej i przedstawiciele świata. Chcę powiedzieć, że dzisiejsze spotkanie jest dla mnie najbardziej wzruszającym spotkaniem, jakie przeżywałem w ciągu 8 lat. Jakiś czas temu otrzymałem list od pani Sabiny. Ten list przeczytałem, nie wiem, myślę, że setkom znajomych, pokazując i smutną, i niezwykłą historię klasy. Nie umiem zrozumieć, dlaczego państwo polskie nigdy nie przeprosiło za 68 rok. Wszyscy państwo powinniście czuć się wrocławianinami. Wszyscy państwo, którzy zechcecie, powinniście czuć się Polakami. To jest bardzo gorące moje marzenie. Tu jest wasz dom. Przede mną klęknął, przepraszał za marzec, a wręczył mi klucze do miasta. W Polsce, nie wiem jak to powiedzieć delikatnie, ale Polska jest krajem pięknie rozwijającym się, ale wciąż tu i ówdzie podnoszą głowę albo pojawiają się obrzydliwe wapory antysemityzmu. To jest coś najokropniejszego na świecie. Jest taki, może opowiem dowcip, tak? Jest taki, nie wiem, czy jest zbyt odważny, ale jest taki dowcip o, w dawnych czasach z kraju Rad, ze Związku Radzieckiego wyjechała orkiestra z koncertami do Londynu i szef orkiestry radzieckiej chwalił się swojemu koledze, mówiąc, że mówi, patrz, w mojej orkiestrze pierwszym skrzypkiem jest skrzypek pochodzenia żydowskiego. Na wiolonczeli gra Żydówka, a jak gramy z fortepianem, to do fortepianu też zasiada Żyd. A mówią, że u nas antysemityzm. I pyta kolegę z dyrygenta orkiestry brytyjskiej, a ty ilu masz Żydów w swojej orkiestrze? Na co Brytyjczyk mówi, wiesz, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. I to jest jakby sedno tej sprawy. Ja bym chciał, żeby Wrocław był miastem otwartym naprawdę dla wszystkich. Miastem absolutnie wielokulturowym. I miastem szanującym wszystkich, którzy, tak jak państwu powiedziałem przed chwilą, choć przez moment, bądź przez dłuższą chwilę tego miasta dotykali. I powiedział, że ten klucz jest do skarbca, do serca i do bram miasta. Ktoś mi miał podać klucz. Nie mamy tylu kluczy do miasta. To zmienimy zamki, ale... Klucz... Nie, żartowałem. Klucz jest oczywiście po to, żeby właśnie korzystać. To jest klucz do, nie wiem jak to powiedzieć, do bram, serca, no i do skarbca miejskiego. Także proszę korzystać. Jeśli państwo pozwolą, to ja go symbolicznie pani Sabinie wręczę. Dobrze? A zapłakane oczy lśnią, otula się marcową mgłą. Smutny pociąg i od pływa w dal gdzieś w dal. O ciepłym, dobrym domu sam, w tunelu czarnym ginie hen. Nie tak malował pan Chagall. Mówimy, przeplatane jest to piosenkami, a przede wszystkim prowadzimy pewną myśl. Prowadzimy pewną myśl, pewną ważną myśl. Minęło pół wieku, ja widzę, co się dzieje w Polsce teraz. Ja widzę, jak bardzo wracają najstraszniejsze cechy. Oczywiście niektórych tylko Polaków. Ale ci niektórzy Polacy dają okropne świadectwa nam wszystkim. Dlatego uważam, że my jako taki kawałek przyzwoitej Polski, jak napisałam we wstępie do tego przedstawienia, mamy obowiązek w tej chwili walczyć z tą Polską brunatną, z Polską faszystowską, żeby nie stało się rzeczy jeszcze straszniejsze. Na końcu tej opowieści jest fragment przemówienia Sabiny we Wrocławiu, kiedy miała slot, spotkanie swojej klasy, to jest w książce, a potem od razu, potem jest fragment Tuwima, my Żydzi Polscy, i potem jest marsz ONR-u i on kończy to przedstawienie. Przecież ja jestem i niebem, i światem. Sam mi mówiłeś przeszłego roku. Pani, z której chodziłam we Wrocławiu do szkoły, próbowała popełnić samobójstwo. W Rzymie rodzina nie wiedziała, z jak czarnymi myślami się zmaga. Próbowała rzucić się pod pociąg na stacjonę Termini. Dziwnie wybrała. Jak na wszystkich stacjach, pociągi jadą wolno, więc ten jej nie zabił. Spędziłam kilka nocy przy jej łóżku w szpitalu z hajasowskiego obowiązku i z wrocławskiej lojalności. I kolejna lekcja. To jest cena naszego wygnania. Jak wyjeżdżałam z Wrocławia, to myślałam trochę może, że ten Wrocław jest w pewnym sensie mój. Ciągle. Ale potem się zdarzyło to spaleniem kukły i szybko zdecydowałam, że jednak nie jest mój. Tyle się o tym czyta, tyle korespondencji na Facebooku, tyle aktywności na ten temat. I próbuję zrozumieć, co tu się dzieje, tak trochę na własnej skórze. Jeszcze nic nie rozumiem, ale no nie wygłupiajmy się. To jest kraj, w którym ja się urodziłam, znam język. Mniej więcej rozumiem mentalność ludzi. Mówię mniej więcej, bo mi się wydaje, że rozumiem. Sabina nigdy się nie zgubiła w tym sensie. Ona bardzo, bardzo mocną, indywidualną strukturę, zarówno emocjonalną, jak i intelektualną. Także jej okres inkubacji problemu i zadania był procesem, który trwał zapewne wiele lat. Wciąż się śmiejesz. Lecz coś tkwi poza tym. Patrzysz w niebo, na rzeźby obłoków. Przecież ja jestem i niebem, i światem. Sam mi mówiłeś. Ja mówię, że polski to był mój pierwszy język, ale ostatni, którego się nauczyłam. Ja przez wiele lat nie mówiłam po polsku. Do dziś dnia językiem naszego domu jest język angielski. Tak się porozumiewam z mężem, który jest też z Polski. I tak się porozumiewam z dziećmi, które nie znają polskiego w ogóle. Jakieś 10 lat temu mąż mnie poprosił, że chciałby jechać na urlop dziekański, a może i na dłużej, do Sztokholmu. Twierdził, chyba słusznie, że mój dług w stosunku do Ameryki jest spłacony, Pracowałam tam wiele lat, tworzyłam wiele prac, miejsc prac. W Szwecji wszyscy mówią po angielsku, ale kolacja była codziennie po polsku. To nasi marcowcy tam mieszkają, duża, mocna grupa i oni między sobą przez wszystkie lata mówią po polsku. A moja polszczyzna była najgorsza z nich wszystkich. Nie dawałam sobie rady. Nie gramatyka, ale słów mi brakowało. Potem zaczęłyśmy się bawić słowami z koleżankami. Myśmy sobie przypominały słowa. Bluszcz. Co to znaczy bluszcz? Żywopłot. A jaka jest różnica między żywopłotem a bluszczem? Czym ta książka jest dla pani? Ja tam napisałam w dedykacji, że jest moim jeskor. Jeskor to jest, dosłownie znaczy pamiętać, upamiętniać. Jest również nazwa modlitwy hebrajskiej, która jest właśnie modlitwą upamiętniającą nieżyjących. Odmawia się jeskor za najbliższych członków rodziny. Po II wojnie światowej ten jeskor, koncept jeskor nabrał zupełnie innego znaczenia, dlatego bo zginęły nie tylko całe rodziny, ulice, wsie, całe społeczności zginęły. Nie było komu mówić jeskor, bo nikt stamtąd nie przeżył. Jak ja zaczęłam mieć spotkania autorskie w Polsce, to w pewnym momencie zaczęli mi przynosić podręczniki historii swoich dzieci, licealistów, czy tam na różnych poziomach. O marcu było dwa paragrafy, trzy paragrafy, rozgrywki międzypartyjne, rozgrywki wewnątrz partii, jak tam. O nas nie było mowy. Tak jakbyśmy przestali istnieć. Kilkanaście tysięcy osób, cała społeczność, całe pokolenie młodzieży rośnie, nie mając zielonego pojęcia, jaka jest ich historia. Według historyków od 1 stycznia 1968 roku do 31 sierpnia 1969 roku wyemigrowało z Polski do Izraela 9570 dorosłych osób. Na tle całości emigracji z PRL-u lub ogółu ludności Polski emigranci pomarcowi byli grupą niezwykłą. Odsetek osób z wykształceniem wyższym i studentów był wśród nich 8 razy większy. Ojczyzna to jest coś, co się normalnie ma z racji urodzenia. A ja się spotkałam z sytuacją, gdzie moja ojczyzna mnie już nie chciała. I to nie jest coś, co się łatwo trawi. Może się nigdy nie trawi, może nie trzeba tego trawić, może trzeba zaakceptować, że tak jest. Ja już dawno nie czuję bólu, ale czuję smutek. No bo to jest coś, co się przydarza w życiu niewielu osobom. Są ludzie, którzy emigrują, bo jest wojna, bo problemy ekonomiczne, bo rodzina, bo to czy tamto. A nas po prostu ta ojczyzna już nie chciała. Teraz będę w Polsce długo, najdłużej jak byłam od czasu wyjazdu. Przyjechaliśmy tutaj 3 marca i zostajemy do 29. Wiele spotkań, wiele miast, wiele różnych okoliczności. Urodziny pani będzie obchodzić w Polsce. Tak, pierwsze od moich 20 urodzin. I mam nadzieję, jak teraz skończę tą rundę, to tak będę uważała, że może zrobiłam wszystko łącznie ze spektaklem pani Jandy, który będzie niósł te zapiski dalej i szerzej, że już zrobiłam wszystko, co mogłam zrobić, propagując to w Polsce i zabiorę się za publikowanie po angielsku. Zakochane oczy lśnią, otula się liliową mgłą. Zapomniamy świat i płynie w dal. Z kogucim i baranim łbem na białej chmurze ginie hen. Tak jak malował pan Chagall. Czy to jest powrót? Nie, to jest wizyta. bo na końcu tej wizyty ja wsiądę w samolot i wrócę do domu. Zakładam, że to jest teraz prostsze niż było kiedyś, ale trzeba się starać. Ja bym się zastanowiła nad przyjęciem obywatelstwa polskiego, jakby mi to oddali, jakby mi przysłali paszport z jakimś słowem, tak jak napisałam w książce, chociażby przepraszam. Klasa Sabiny Baral. Była to audycja Anny Figury przygotowana pod redakcją Janusza de Blessema. Wystąpili Sabina Baral, Magda Umer, Krystyna Janda, Edward Baral. W audycji wykorzystano fragmenty nagrań archiwalnych. Przemówienia Władysława Gomułki z 19 marca 1968 roku oraz ze spotkania klasowego absolwentów 7 liceum imienia Szolej Alejchema z prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem. Spotkanie odbyło się w ratuszu we Wrocławiu 8 września 2010 roku. Użyliśmy również nagrań z pokazu prasowego spektaklu Zapiski z wygnania Sabiny Baral w reżyserii Magdy Umer. Premiera spektaklu miała miejsce w Teatrze Polonia w Warszawie 9 marca 2018 roku. Klasa Sabiny Baral. To był reportaż Anny Figury. Ja przypomnę tylko Państwu, że ta audycja została zgłoszona przez program trzeci do tegorocznej edycji konkursu stypendialnego imienia Jacka Stwory. Laboratorium reportażu w Trójce. To jest właściwie pierwszy taki maraton reportażu w audycji, w której się spotykamy. Zwykle w laboratorium reportażu siedzimy, rozmawiamy, dyskutujemy, czasem się wymądrzamy na temat reportaży. No, czasem oczywiście słuchamy również reportaży i słuchamy autorów tych audycji. Ciekaw jestem Państwa opinii na temat tego maratonu i przypomnę jeszcze raz adres, gdyby Państwo zechcieli się podzielić swoimi opiniami. janusz.deblesem@polskieradio.pl janusz.deblesem@polskieradio.pl. A gdyby Państwu było mało jeszcze tego maratonu, bo przed nami, no, uprzedzam, jeszcze dwa reportaże dzisiaj. Studio Reportażu i Dokumentu od dłuższego czasu organizuje spotkania z reportażem radiowym. Tym razem w programie Splecione Losy. Reportaż Olgi Mickiewicz-Adamowicz. Gościem specjalnym tego spotkania będzie Marek Majewski, znany Państwu być może z audycji Gitarą i Piórem, autor śpiewający. A spotkanie odbędzie się w Klubie Księgarza w Warszawie, w rynku Starego Miasta 22/24 w najbliższą środę, czyli 24 października o godzinie 18. Olga Mickiewicz-Adamowicz, reportaż Splecione Losy. No oczywiście będzie nie tylko słuchanie reportażu, ale także rozmowa o nim.

Urodził się zdrowy, 16 miesięcy miał. Mariola Danek, mama Marcela. I bawiąc się przy oknie klameczką od drzwi balkonowych, podnosił się z kolanek do góry i uderzył główką albo o kaloryfer, grzejnik, albo o parapet i zaczął płakać. Wzięłam go na rękę, pomyślałam sobie, nabiłeś sobie po prostu guziora i płaczesz. Ale to okazało się, że na moich rękach wszystkie funkcje życiowe w nim nagle zamarły i zrobiła się wata. Z dziecka zrobiła się wata, bezwład totalny. On harczał, tylko nie oddał żadnego głosu, tylko harczał. Dojechaliśmy do pogotowia, spotkaliśmy się w mieście właśnie z pogotowiem. No i to było wszystko za długo. Doszło do niedotlenienia mózgu, reanimacja w ambulansie. No i szpital, oddział neurologiczny, wszystkie funkcje życiowe zamarły, podpięty do sprzętu, który oddychał za niego. Widziałam, że Marcel był taki w śpiączce. Pani doktor mówił, państwo zdaje sprawę, że to jest stan nieodwracalny. Są hospicja, proszę się nad tym zastanowić. On wykonuje dwa takie charakterystyczne ruchy. Jeżeli wybiera litery z dolnej części klawiatury, to ta ręka... Marcel, pomóż mi proszę, rozluźnij się troszkę teraz. Machasz za bardzo, jest mi ciężko to pokazać. To ręka jest zgięta i idzie w ten sposób. Natomiast jeżeli wybiera litery z górnej części klawiatury, wtedy ręka jest prosta. Ja po prostu podążam za nim i on, jeżeli potrzebuje nacisnąć jakąś literę, to obniża rękę w dół i ja idę razem z nim. W związku z tym, że jest to bardzo trudne fizycznie pisanie, Marcel musi zapanować nad całym ciałem, nad napięciem mięśniowym. Dlatego upraszczamy to sobie, nie przejmujemy się polskimi znakami, nie przejmujemy się interpunkcją, piszemy po prostu to, co jest najistotniejsze. Teraz piszemy bardzo szybko. Teraz jesteśmy w stanie napisać maila w ciągu godziny, który składa się z 10-12 zdań. Jak zaczynaliśmy pisać, to jeden wyraz pisaliśmy około godziny. Później był strach, jak go zabraliśmy do domu, czy on oddycha, czy on żyje. O wszystko płakał, wszystkiego się bał. Straszne to było. I tak się odwróciło nasze życie o 180 stopni. Marcel jest pierwszą osobą z porażeniem mózgowym, z atetozą, z problemami z napięciem mięśniowym, z którą pracuję w ten sposób. Także też zajęło nam trochę czasu, zanim nauczyliśmy się tego no, nawzajem, bo to była praca dla nas. Myślę, że około roku, prawda, Marcel? Rok nam zajęła nauka? Taki ruch głową, uśmiech na twarz, to oznacza tak. W ten sposób Marcel potwierdza. Natomiast na nie jest bezruch, nie ma ruchu głowy, nie ma mimiki, nie ma nic, to oznacza nie. A tak to jest ruch głowy, twarzy, uśmiech, czasem wokaliza, jeżeli się uda. Nie zawsze to jest łatwe. Myślę, Marcel, że musimy włożyć tę rękę pod blat. Nie mamy nikogo, kto by nam dzisiaj przytrzymał, a ona będzie ci przeszkadzała, bo widzę, że jest duże napięcie, więc wkładam tę rękę pod spód. Dobrze. Opa! Teraz jest okej. Pochyl sobie głowę na dół, bo tak ci będzie łatwiej. Pamiętaj o tym, że to ty rządzisz ciałem, a nie ono tobą. Głowa na dół, rozluźnij rękę. Czy chcesz o coś zapytać, coś powiedzieć? Chcesz zacząć ty? Do mnie mówisz? Nie, do Marcela. Do Marcela. Mocniej. O. W. I. E. M. Powiem. Powiem ci, że to moje marzenie, powiedzieć ludziom, co myślę o życiu. A? I jak się nie bać życia. E. A jak myślisz, czemu ludzie boją się życia? J. A. Bo ludzie nie rozumieją. Bo ludzie nie rozumieją, jak ważne jest wiedzieć, że w życiu nic się nie powtarza. I żeby żyć naprawdę, trzeba być w chwili. A co to znaczy być w chwili? To znaczy być szczerym ze sobą i nie bać się życia. Jak myślisz, dlaczego ludzie się boją? Ludzie boją się być prawdziwi. Czemu tak myślisz? Czemu mieliby się tego bać? Bo się boją być zranieni i dlatego zakładają maski. Bo się boją być zranieni i dlatego zakładają maski. Ja właśnie, Marcel napisze coś ciekawego. Mama Marcela. To jak nie śpię w nocy, to myślę i analizuję dane na przykład zdanie, dlaczego on tak napisał, prawda? Bo my jako zdrowi na przykład nie myślimy, że ktoś tam zakłada, rozmawia z nami, a zakłada maskę, prawda? Dlaczego na przykład w danej osobie on coś takiego potrafi powiedzieć, czy otoczenie? Przyjechał do naszej grupy do pracy wolontariusz z Francji, Bastien, który jest też człowiekiem niesamowicie wrażliwym, mądrym i bardzo szybko wszedł w kontakt, w relacje z uczniami w mojej klasie, a szczególnie z Marcelem. Myślę, że nawiązali taką nić porozumienia. I w czasie zajęć indywidualnych, które ja mam z Marcelem, Bastien w nich uczestniczył i rozmawiali o życiu, jak dwóch facetów. I myślę, że dlatego też Marcel się odważył i dlatego był tak szczery i tak otwarty, że widział u Bastiena, że on w niego wierzy. Traktuje go poważnie, po prostu tak jak mówi, tak jest, to jest prawda. I tak dzień po dniu Marcel coraz bardziej się otwierał i ja dzięki temu też mogłam poznać tą jego ogromną wrażliwość i mądrość życiową. Bastien kiedyś mu zaproponował, że tak naprawdę to on powinien napisać poradnik albo książkę dla ludzi, jak żyć. Bo Marcel ma odpowiedź na każde pytanie praktycznie. Dobra, było morsem, a teraz to napisz. Czasem jest trudno Marcelowi zacząć, jak ma festiwal myśli, jak on to nazywa, i wszystko chciałby naraz. Być sobą to wolność. Ja jestem szczęśliwy, bo mogę rozmawiać z wami, a wy jesteście bardzo ładne. Tak, ja zapomniałam dodać, że Marcel jest koneserem piękna, zwłaszcza kobiecego piękna. Ja tutaj mam takie komplementy średnio 2 razy w tygodniu, więc praca jest bardzo przyjemna. On mi pisze, jestem genio. Nie geniusz, tylko genio. A skąd ty to wszystko wiesz? Bo wiem. I on tak potrafi napisać, bo wiem. Był moment, że ja mówię, Marcel, jak ty jesteś taki mądry, taki zdolny, to ty pójdź sobie totolotka. Bo może ty masz jakieś, nie wiem, nadprzyrodzone, to ty sobie pójdź totolotka, może coś wygrasz. Oczywiście, że chciał. Tata mu przyniósł, wypełnił, ale no nie wygrał nic. Nawet 3 nie wygrał. Musimy to powtórzyć. Wie pani, z kim by się podzielił? Na pewno z tymi najbiedniejszymi, którzy są w potrzebie. Tak jest uczuciowy i od razu patrzy na mnie, kieruje oczy, co ja, jak ja reaguję. Na przykład jakieś dziecko jest w potrzebie i na przykład zbierają na operację i że są mu potrzebne pieniądze. Że pomóżcie na przykład, to jest jego konto. I zaraz oczy odwraca na mnie i patrzy. Ja widzę w jego oczach, że chce mi powiedzieć, mamo, pomożemy mu. To find myself. Trzeba naprawdę ważyć słowa, żeby go nie obrazić, bo ktoś nawet nie wie, że może go czymś urazić danym słowem. Ja po nim widzę. Wtedy siadamy i na przykład pisze, Marcelo coś, o coś chodzi? Tak, Marcel na przykład wylewa na papier literka po literce. Że ktoś go na przykład coś tam przykrego powiedział. To są takie słowa głupi, czy to on już jest obrażony, bo nie jest głupi. Agnieszka mówiła mi, że jesteś bardzo mądry i że dajesz jej życiowe rady. Czy ja się mogę ciebie spytać o radę? Tak. Ostatnio między mną a bliską mi osobą narosło sporo nieporozumień i nie wiem, czy mam wyjaśniać je, czy nie. Czy dalej drążyć i prosić o rozmowę, czy już zostawić to. Pytanie, czy chcesz wybaczyć, czy chcesz być w przyszłości. I? Pomyśl, czy ta osoba jest na tyle ważna, żeby być ważniejsza niż twój strach. Nie patrzyłam na to w ten sposób, że brak wybaczenia to tkwienie w przeszłości. Myślisz, że warto rozmawiać? Ja się boję trochę, że znowu zostanę zraniona. Bardzo ciekawa jestem twojej odpowiedzi, bo dla mnie to też jest trudne. I? Trzeba rozmawiać i być szczerym. A jak ktoś nie rozumie, to zostawić i poczekać. To czekanie jest bardzo trudne, zwłaszcza, że mieszkamy w różnych krajach i rozmawiamy głównie listownie. Trzeba się spotkać, bo ważne są oczy i dotyk. Czy ty nie jesteś za mądry jak nasza 16-latka? Mój ty jodo! A? Ja jestem jak lustro czasem. Ja widzę więcej i rozumiem wszystko. Ja jestem jak lustro czasem. To prawda. To prawda. Marcel mnie bardzo często przywołuje do porządku. Na pewno praca z Marcelem uczy mnie dystansu i takiego oddzielania spraw ważnych od mniej ważnych. Na pewno mam mniej problemów przez to w życiu, bo po prostu pewnych rzeczy nie zauważam. Nie są one dla mnie problemem. Kiedy patrzę na niego i widzę, jak mało potrzebuje to szczęścia, to ja jestem bardziej szczęśliwa, bo widzę, jak wiele rzeczy ja mam, za które mogę dziękować i być wdzięczna. Sobie i mąż nie wyobrażamy sobie życia bez niego. Ja sobie nie wyobrażam życia zdrowego dziecka. Ja nie mam pojęcia, jak to życie wygląda, bo ja mam zupełnie inne życie z Marcelem. Bo ja wiem, jak obsłużyć ssak, jak pionizator obsłużyć, jak go rehabilitować, jak go mam podnieść, jak go mam obrócić. Ja mu to powtarzam. Marcel, co ja bym robiła, jakby ciebie nie było? No dobrze. Czy jest coś, czego ty się boisz? Samotności. I? Znam ten strach. Co wtedy robisz? I? Ja wtedy marzę. A o czym marzysz? O wszystkim, co niemożliwe. Czy jest coś takiego, co chciałbyś przekazać innym, zabieganym ludziom? Co wydaje ci się takie najważniejsze? No widzę, że coś jeszcze to pisz, bo już ta ręka mi odpada dzisiaj. Mądraliński. By? A? Ty? Z? Bądźcie uważni i doceniajcie to, co macie. Bądźcie uważni. To reportaż przygotowany przez Luizę Chrzanowską. W laboratorium reportażu oczywiście. No i dziękuję Państwu za dzisiejsze maratonowe spotkanie. Gdyby Państwo zechcieli się podzielić z nami uwagami na temat dzisiejszego wieczoru, to przypomnę jeszcze raz adres janusz.deblesem@polskieradio.pl. No i proszę nas szukać na trójkowej antenie. Zwykle spotykamy się w czwarty poniedziałek miesiąca o północy, czyli w nocy z niedzieli na poniedziałek. Przy czym to musi być czwarty poniedziałek. Już nie będę komplikował. Do usłyszenia.